Demek kalıp ediyor. İfade. Risale-i Nur'larda böyle bir müşkülatın olduğu ilk zamanlarda Osmanlıca yazılan ve yeni harfle yazılanlar arasında bir müşkülat olduğu söylenildi. Latin harflerini aktarırken bazı ifadeleri basitleştirme duygusuyla mana kaybına sebep oldu denildi. En sonunda bu Medzehra grubu normal olarak yeni asya'yı itham edip bunları basarlarken bazı ziyadeliklerde bulundular. Üstadın muradı olmadığı sözler sokuşturdular diye birbirlerine böyle itham ettiler. Ama normal olarak Risale-i Nur'ların seyri açık. Mesela itham edilen bir nokta var. Said Nursi'nin Şeyh Said'e yazdığı bir mektup var. Şeyh Said'in isyanına Said Nursi karşı çıkmıştır, tasvip etmemiştir. Ve Said Nursi haklı çıkmıştır bunda. Şeyh Said her ne kadar din uğruna da bunu yapsa, ondan sonra Tunceli, Bingöl etrafındaki kızılbaşlar işe girişip işi yağmaya dönüştürmüşler ve Şeyh Said de bunu başıyla ödemiştir. Said Nursi diyor ki şimdi bu millet, Türk milletini kastediyor, İslam'a asırlarca hizmet etmiş bir millettir diyor. Bizim tutup da bunlara karşı olup ayrı yaşamamız mümkün değil. Yine bunların çocuklarından İslam'a hizmet eden insanlar çıkabilir. Normal bir akide çerçevesinde bakmasak bile, normal ortamı görsek Said Nursi, Risaleler hakikaten Türkiye'de çok muazzam hizmet görmüş diyebiliriz. Eğer itikadi müşkülatlar gündeme gelmese isim ve sıfatlar, normal imani yönden güzel bir hizmet vermiştir. Ve şu an Türkiye'de eğer bir grup, bir cemaat hangisi daha iyi hizmet vermiş diye mahkemeye tabi tutsa Risale-i Nur talebeleri bunun önüne çıkar. Çünkü Risale-i Nur talebeleri hiç çoktan insana iman kazandırıyor. Refahın böyle bir hizmeti yoktur. Tasavvufçuların böyle bir hizmeti olmaz. İman ettikten sonra onlara gidiyor, tasavvufa girip kendisini düzeltmeye çalışıyor. Bunu makul kabul etmemiz gerekiyor böyle. Onun için bu yönlü hizmetleri hakikaten var. İyi bir şeyler yapmışlardır ama bizde hizmetler tahsis edilerek İslam'a biçimli bir hale getirip eylemi gündeme getirememişiz biz. Herkes tutmuş ondan ona parçalarına gitmiştir. Mesela ben devamlı yazıcılar grubuyla bulundum. Onlar vasıtasıyla risaleleri tanıdım ve ben yazanlar kısmındaydım. Ve ben Hüsrev Altınbaş'a uyanlardı. Çünkü Said Nursi'nin vefatından sonra ikinci üstad diye Risale-i Nur talebeleri Hüsrev Altınbaş'a kabul ettiler. Ve o sıra öbür taraf vardı bu 40. hoca Erzurum'da Abdülkadir Badıllı, Urfa'da onlar. Yavrumdur. Meselenin böyle içinde. Yavrumdur. Ama eklenmiş eklenmemiş ne çıkar? Beşer sözüdür. Önemli olan Kur'an'a sünnete eklenip eklenmemesidir. Kur'an sünnete de yani esas şey şu. Mesela şu, yazılan bir risaleler veya şu anki gündemde bulunan eserler, bu yazılan eserleri o insana atfedildi. Yani bizim şu an söylüyoruz ya, Müslim, Buhari, nasıl bir orijini vardır, orijinali bellidir. Ama el yazmasına kadar gidilebilir. Bunların var mı? Ya, şu an mesela bendeki risalelerin hepsi şeydir, el yazması. Orijinal. Ben gördüm tabii. Görsen gelin de bendekilerin hepsi böyle. Hatta benim kendi elimde yazdım, ben alayım. Bendekiler de toplamışlar. Yani onun kendisini yazdığı, öğrencilere verdi. O söyler, talebeleri yazardı. Ekseriyette böyledir. Aslıyla olduğu gibi orijinal. Hatta, tabii Arapça yazdığı var, onlar orijinaldır. Ben ne önemli var ziyade edip edilmemekle yalnız eğer kelam hakim olmasaydı, tasavvuf hakim olmasaydı, risalelerde bazı meseleleri çok güzel ifadelendirme gücü var. Bunu kabul etmek lazım. Yani kuvvetli bir edebiyat gücü var risalelerde. Bunu yapıyorlar. Mesela birçok meselede ben tevhidi yönlerini ele alırken risalelerdeki üsluptan çokça yani istifade ettiğimi söyleyebilirim. Ne zaten? Bu belli zaten. Gerçek. Ama hatalı yerlerini denemiyor. Mesela beni sünnete doğru en çok sevk eden misaleler olmuştur. Ne çekiyorsun? Mesela bu Mirkat-ı Sünnet denilen risaleler, sünnete bağlılığı, sünnetin önemini arttırır. Benim ilk yazmaya başladığım, devamlı üzerinde durduğum bir risale oldu bu. Ve orada en sonunda da onun duası vardır. Bazı hadisleri nakleder, her ne kadar hızlı itiyordu. Mesela duada, böyle uymayı, Resulünün sünnetine uymayı rızık olarak ihsan eyle diye bir duası vardı. O zamanki risalelere bağlılık kafasıyla ben devamlı bu duayı ederdim. Bu dua sünnet değil ama güzel bir dua, sünnete bağlılığı istemek. Ve Allah Azze ve Celle de beni oraya götürdü. Allah razı olsun. Çok güzel. Onun için yani bir insan hakkı yememeli. Ama bu adamın yaşadığı ortamdaki ilim buydu. Bu adam küfre karşı mücadele ediyor. Bu kadar mücadele ediyor. Ömür boyu hapiste yaşamıştır bu adam. Sürgünde yaşamıştır. Bunu tutup da küçümseyemez. Eğer bir arıza vardı, bu adam da onu almış. Ne kadar insanı? Tasavvufu inkar etmemesine rağmen edemez. Zaman tasavvuf zamanı değil diyor bak. İman kurtarma zamanı. Ha? Şey yapalım, onu alalım. İman kurtarma zamanıdır diyor. Ve tahkik iman üzerinde çok duruyor. Ve onun için onun talebeleri hiçbir zaman tasavvufa meyletmemiştir. Şu an kendileri de tasavvuf falan kabul etmiyorlar. Böyle. Ama aczimendiler farklı bir yöne girmişlerdir. İnkar etmez, tasavvufa girmezler. Şu anki önümüzdeki Nuh, Risale-i Nurlar'dan Fethullah Gülen Hoca. Onun durumu ne? Risale'yi en çok saptıranlardan birisi o. Şu an değil mi? Şu an. En çok saptıranlardan. Çok farklı boyutta risaleleri ele alıyor. Aczimendilerle odur. Aczimendiler tasavvufa koymuş. Tabii. Tamam et, tasavvufta lazım. Ayakta cehri zikir çekiyorlar. Evet. Gülen Hoca'nın durumu şu anki şey. Kızım yavrum kaçın. Ne nokta nokta şey mi? Yani münafıktır. Onu mu demek istiyorsun? Ne kazanacaksın sen? Gözünüz kapı kapı. Yani böyle teşhis, formülü, gayrı. Fethullah Hoca'nın küfür diyebileceğimiz sözleri vardır. Küfür denilen. Ama ben kendisine, tabii benim dediğim size ne? Sen hükmünü de diyorlar yani. Yani hükmü, yani. Kendi kanaati değil. Hocamın kendi kanaati değil. Sen kadı değilsin. Tamam. Ama küfür diyebileceğimiz sözleri var. Onu anlamak istiyorum ben. Evet. Sizin kanaatiniz... Kabir elinden yardım istenir diyor. Bir tanesi bu. Kaşetin yandığını, Kadir Efendi'den de yardım isteriz, Kabir Efendi'den de. Kaşeti de var, Kayser Efendi'den de istenir öyleyse. Niye lan sen geçen benden gelip yardım istemedin mi? Oğlum dur, kafama ağrıyor, git. Konya'daki ya Şeyh ben... Ali Sahip Hoca'yı görüşür müsün? Ali? Ali Sahip. Ali Küçük Hoca. Ali Küçük. Bu sene görüşemedim ama Abdülkadirler görüştü onlarla. Nasıl görmüş onu? Ali Hoca bir türlü bir şeye alamadık aslında. Arkadaşlar da meşgul olmadı. Abdullah Büyük'ten çok çok iyi. Hocam da olsa bir tek Ali varmış buna. Bilmiyorum. Kendisi itiraf ediyor. Benim en büyük katı şeyim noksanlığım sünneti bilmemek diyor. Bu kendisi itiraf evet. ediyor bunu. Bu güzel bir şey. Kolay bir Türk. Hocam ağzı şey var ama... Eğer bir takiye yapıp bir şeyler gizlemiyorsa... Çünkü şundan ben çekiniyorum, bakırcılara çok yakın. Yani? Hatta kızının birisi bakırcının birisinin oğlunda. Bakırcı? Bakırcı kızı var. Bakırcı, Safet Bakırcı var. İki tane var ya. Daha çok hadis inkarcılığına yakın. Sadece Kur'an, Kur'an deyip çıkıyorlar. Hayır, hocam, bizde bir kaseti var. Bakırcılar mı? Yok. Ali Küçük. Onda hadisle alakalı Müslüm'den rivayet ettiği bir hadis var. Anlattığı bir hadis var. Burut suresine tefsir ettiği bir kaset var. Tefsirinde hadisleri kullanarak anlatıyor. Ali Sahir öyle mi? Ali Küçük'e ben bir şey demedim. Evet. Bakırcılara dedim. Ama gizlediği bir şey yoksa Ali Küçük çok güzel dedim. Biz neyse bunu anlıyoruz da kasetlerinde hadislerle ve hadisleri güzel bir izahı var. Bahra'nın dediği de o ters mi çeviriyor durmadan? Çok güzel şeyler var. Tespitler falan var. Ama bazı yerlerde beraber izlediğimiz bu saatin dahi insanları şirke götürdüğünü. Ya işte zamanlarda yalan çıkmanın dahi insanı şirke götürebileceğini. Ali Küçük diyor. Ben böyle bir şeyi o adamdan umuyorum ya. Kasetini bizden. Şimdi hocam, o ifadelerle anlatmaya çalışıyorum. Dinler misin? İnşallah. Dinler misin? Yani bazı şeylerden bahsediyor. Yani bugünkü modern, yani bir takım o çocuğun dediği sağ, işte sol el, o gibi şeyler falan. Yani zaten. Ben anlamadım ki. Hocam biraz önce buradaki dedi ya, Arapların adetleridir işte sol elle mesela yeme içme gibi bir takım şeyleri, maddeyi, yani bugün Müslümanların maddeyi, evde televizyon işte bir zarurettir, şu koltuk kanepe bir zarurettir, şu şöyle de işte saatsiz olur, bu saat bir zarurettir gibi. Yani bazı sözleri güzel, haklı da bazı sözleri şey. Allah nasip yani sanki diyor, ilahlaştırıyormuşuz gibisine. Bir şey anlamadım ben. Bir şey ben anlatayım inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor birine. Şey, anlamadım yine. Valla anlamadım. Kültürün çok yüksek olması lazım. Yani çok basit de indirgemeyeyim diye. Bunlar hep ağır oldukları için bunlar. Efendim. Bunlar yani. Sağ ol. Allah Resulü sana. Daha ben kaç sefer söyledim adam, evet. Yani adam bu şeyine göre. Seyine göre. Biriyle buluşmak istediği zaman, buluşacağı zaman ona kuşluk vakti gelirim. İşte şu vakit gelirim diye geniş bir vakit söylerdim. Ama şu an biz, onun ifadesi bu. İşte 7'de geldim. 6'da gelirim deyip de gitmemek, ona yetişememek, onu yani o saate göre bir şeyleri ayarlamak insana çok şeyler kaybettirir. Bu ifadeler var. Bunları anlatıyor. Bak o ifade var orada. Bu insanı münafık konumuna düşürür diyor bu sözler. Yalancı yapar der. Evet. Şöyle diyebilir. İnşallah saat 7'ye doğru 7'de gelirim. İnşallah derdi. Kendini ayarlarsın buna. Bu gibi ifadeler var. Bu bizi biraz dinlemem gerekiyor değil mi? Hı. Hırsız bana bir ürün olarak gerçekten güzel bir şey. Ama biz anlatması... Halide size geri göndereyim o kaseti. Anlatması o Kur'an'dan tefsir yönünde çok güzel. Hadislerle beraber dinledim onu. Birkaç tane tefsirini dinledim. Mesut Bey'in Arapça kelimeleri bizde bulunmayan da radyoda. Kayseri'de bir radyo var. O radyoda cuma günleri bir şey var. Belli yerlere dokunduğu zaman hemen kesiyorlar. Tasavvufa falan çok güzel karşı. Anlattığı şeyler, verdiği mesajlar çok güzel. Bir gün bir çarptı. Ama her gruba yayınlanan radyoda tasavvufçu yayınlanan da kesin. Yoksa sobayı yakacak. Ben unutmasam inşallah. Ama üşürüm şimdi. Durmam gerekiyor mu onlardan? Helal olanlardan? Mesela tavuk pislik yiyor. Kanka o helal kılmış, temizliyor mu? Tabii. Yani helallerin içerisinde tekrar bir istisna yapılmıyor değil mi yani böyle? Yok. Delenin mesela pislik yiyen delenin bu falan. O haram deniyor mesela. Yok, hapsedilmesi. Deveyi mi hapsedeceksin? Yani bir hapis yok diyor İslam'da. Ama develer için var. Hapsedeceksin ben. Yas yaparak insanlar bak öyle şey demesini öldüreceksin diyor. He? Bak öyle şey demesini öldüreceksin. Allah abi kıyas yaparak. Yanım şey abi. Herhalde leylekten şimdi başlayayım. Şey, yapacağım şey sen söyleyeceksin, ben öyle yapacağım. Şey, ısındın mı istersen? Yok. Sen yeni sıkmışsındır. He? Şey, sırttan yenir. Yanlış okumuşsundur sırtlanı. Şey, hangi sırtlan? Sana su samuru falan filan karıştırmışlar. Şey, dur. Yok, şey, Tirmizi'de gel. Oo, bir dakika. Getirin. Tirmizi'de iki tanesi var, iki tane hadis. Birinde diyor ki... Unutur mu diyor? Yenir diyor, sırtlan geçiyor. Diğer bir hadiste de diyor ki Allah Resulü'ne soruyor, o da sırtlan yiyen var mı diyor. Akabinde de diyor ki kurdu soruyor, onun yenmemesini şey yapıyor zaten. Sırtlan yaralım çünkü benim de ilgim. Ama yani sırtlan yenir demiyor Allah Resulü'ne. Dur bakayım size kumfuzla karıştırıyorsunuz herhalde. Sırtlan diye Türkçe'de geçiyor mu? Arapçasını bilmiyorum. Kumfuz herhalde. Sırtlan kumfuz demek mi? Hı. Efendi hem de bulgul meramda ben sırtlar yedirir diye bir bab açmışım, buraya yazmışım. Kimseye demedim ya, Muhammed'i. Mütesahil bilinir. Hakim mütesahiline kimse güvenmez. Oooo. Şeyh güzel çıkarıyor. Zehebi de buna katılmıştır diyor. Fazla karıştırırsan çıkıyor işte. Karıştır biraz daha. Ağır Ali. Kunda var. İbn-i Ebu Ammar'dan. Şeyh şimdi bana mesela fotoğrafı verir. Bir de senin de ilgi alanına giriyor. Dinle Ali'ciğim. İbn-i Ebu Ammar radıyallahu anh'dan rivayet olun demiştir ki Cabir'e sırtlan av mıdır dedim. Evet dedi. Bu hadisi Ahmed ile dörtler rivayet etmiştir. Buhar ile İbn-i Hibban onu sahiplenmiştir hem de bak diyor. Aa, şefketi ya. Kultu Nicabir'in Nicabir'in Dabu'u Şeyh Evet Rahim Dabu'u Saydun Hüve Saydun Hüve Bu sırttan değil ya. Dabu'u Saydun Hüve Kale naam dedi. Kultu kale Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kale naam Rahu Ahmet neyse rivayet edenler şu. Tekrar Eddaba'u Saydun Fe izâ esâbahu muhrimu fefihi kebsun musinun ve yukkalı diyor. Musinun. Sırtlan avdır. Onu ihramlı yakalarsa yaşlı bir koç icap eder. Yani herhalde kefaretten bahsediyor. Hakim isnadı sahiptir demiştir. İmam Şafii diyor ki hiçbir inkar vakı olmaksızın hak onu yemeye ve Safa ile Merve arasında satmaya devam ede gelmiştir diyor. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin Örnek ula, şuna bir ayrı derdi neredeyse. Bu sırtının derdinde, bizim sırtlanın derdinde değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi'de gelen bir hadiste, sırtlan bir kimse yer mi? Burada ne diyor? وَيَأْكُلُوا دَبْعُ دَبْعَ Neyse bu دَبْعَ دَبْعَ neymiş دَبْعَ دَبْعَ neymiş bu ya? دَبْعَ اَحَدٌ bir kimse. Sırtlan da yeni bir yer var mı? Sırtlanın bir kimse yer mi hiç? Bakın da Tirmizi şey yapıyor. Ancak diyor hadisin isnadında Abdülkerim Ebu Umeyye vardır ki bu zat zayıftır diyor. Sorunca biraz daha aşağıda. Gel. Kirpi havaisten diyor. Nesi mi veriyor onu? Ahmet Ebu Davud isnadı zayıftır diyor. Evet. Tekrar İbn Ömer'den o pislik yiyen develerden ve sürtlerinden nehyetti diyor. Nesai Müstasna dörtler takıcı edip Tirmizi onu hasen bulmuştur. Hadisin benzeri. Sırtlan para mı Muhammed abi? Evet. Şu burada bakayım ben. Bizim çocukların da neyse kakalar acaba. Lugatı aç diyor Tacit. Hangi lugatı? Sen ne okudun az önce? Deb'a. Hayır hayır. Sırtlan. Sübülüsselam mıydı okudun? Ha. Sübülüsselam. İsterse. Yani burada bir muhayyerlik söz konusu değil mi? Şey, o zaman i̇şte, gayet açık verir değil mi? Kıranatçına niyet edebilirsin. He? Kıranatçına. Oraya yani, kıranatçı mı şey? Şey, kırana diyorum. İfrada. Tirmizi'den kurbanlarınızdan yiyin, tasadduk edin ve biriktirin. O neyse, geçtik. Resul kesmiştir, yani öyle deyip bırakacağız. Şey, böyle bir hakiyetir de her bir, yani her kimse kurban kesmeyen bizim cemaatimize gelmesin. Yani bu onun vacip olduğunu göstermez mi şey? Allah Resulü kesmiştir. Peki bu hadisi nasıl ele almamız gerekir? Allah Resulü kesmiştir. Sahihse iş bitiyor. Hangisi? Kutibe aley... Ne? Aleyyen nahru ve lem yuktab aleykum. En nahru kurban değil. Zebhu demiyor. Zebhu. Zebhu demiyor. En nahru nahretmek büyük baş hayvan kesmektir. Küçük değil. Büyük baş hayvan Ha büyük baş kendisine. Hı. Küçüksen en ha tamam. Tamam. Önce yere bakmak gerekir. Peki fasalli li rabbike venher burada bir emir mi? Evet. Ya kurban kes emirse kimin için burada? İşte. O zaman peygambere yönelik bir şey bu. Evet. Ya. Peki Resul'de sizin için güzel örnekler vardır. Tamam işte onun için de sırt kesti diyoruz ya. Resul'e emirse bize de emir. Hayır. Niye? Allah Resul'ü kesmiştir. Örnek ya. Cevap bu ya. Ama açılması gerekiyor da. Peki şu hadisine cevap verebilir miyiz buna? Allah Azze ve Celle'nin bir takım şeyleri vardır, sınırları, hudutları vardır. İşte kim onları aşarsa şükru derken sonunda diyor ki hadisi. Bazı şeyler de vardır ki Allah Azze ve Celle unuttuğundan değil, yani size kolay olsun diye rahmetinden bir ses çıkarmamıştır. Onun için seslenme. Nasıl yapmış da bitti. Yani diyebilir miyiz bunu? Tabii denir. Tamam aynısını diyebiliriz. Allah bildiğine sükut etmedi haşa. Size rahmetinden. Rahmetinden ve de sukut ederiz. Resul kesmiştir. Kesmek istiyor. Kesmeyeceksen kesmeyeceksen. Kesmeyeceksen. Kesmeyeceksen. Tabii. Bir daha Allah Hadi Allah sana salih çocuklar versin öyle. Amin. Salih çocuklar nereden olacak? İşte gözlerin şahitlik edeceği, yani evet. Harama baktığından evet. Dolayı... Bütün oradaları senin aleyhinde. Peki insanlar ölünce, yani bu kemikleri falan, gözleri çürümüyor mu şey? Şeyde. Peki buradaki şey ne? Hesap günü. Ya ama yani hesap günü de orada mesela ceset, yani bedenen göz, bir takım şeyler... Allah çürümüyor Allah mu toprağın altında? Tekrar diril. Bir dakika ya. Çürüdükten sonra yani tekrar diriliyor. Aynı bu azalarımız tabii, değil mi şey? Tabii. Yoksa sende olmayan ağza başka bir ağza yalan aynı, aynı yine camız kokularıyla o zaman yalan olur, ben gördüm diyecek, ulan sen yoktun benim üzerimde ne de yalan söylüyorsun diye Allah defteri okula. Şey yaptım biliyor musun, hayvanların da bir sorumluluğu vardır. Tabii ya. Muhakkak. Onlardan bazen sinirlenip... Bazen yapıyor mu onları? Bazen sinirlenip, bazen sinirlenip dövüyorum şey yani... Yapma sakın Allah kötü. Bak bu hayvan... Eziyeti var ya... Annemin, annemin şimdi sırttan başta dedesi var. Ha? Annemin annesi erken öldüğü için babam acayip terlemiyor. Evet, onların yanında kalmış. Bu öküzlerin altının ayaklarının allarmış. Ve çok da öküzü dövermiş. Onun içe hizmetçisi. Korkunç öküzleri dövermiş. Harmanda, çifte falan öldürülmüş. Bu adam ölmüş, defnetmişler. Ondan sonra 200 saat sonra birisi bağırıyormuş, koşun mezarına diye. Öküzler gelmişler, tepine tepine adamın lahdine kadar işlemişler. Vura vura vallahi. Bazı anlatırlar böyle hakikaten. Bunlar hep gerçek ya. Ben bazı şeylere şahit oldum. Şey ben yani... Yani sevmesinde de nefret etmesinde de inan ki. Annem anlatıyor. Bu İbn Teymiye'nin külliyatında bu Hristiyanlar, Yahudiler bu hastalandı mı hayvanlar yeni ölmüş bir mezara getirdikleri doğru mu? Bilmiyorum. Şu hayvana Allah Resulü diyor, onların hakkı, yani sizin üzerinizde hakkı var diyor. Hı. Yeşil bir yerden geçerken yularlarını bırakın, oradan istifade etsinler diyor. Tahammülünün gücünde onlara yük yüklemeyin diyor. Yani insan gibi değil ki helallaşsan. Yani hakkını helal diyemezsin senin yanında varıp da. Hakkını helal et ne diyecek? Ne demek bu? Sevdiklerini de aynı de hisseder. Bak abi, dedemin ya. Devesi var bir tane. Bir tane. Şey ben dedene gerek yok, ben yaparım yok. Yani. Küçükken dorunu, bir tane dorun vermişler ona. Dedem ölmüş, götürüyorlarmış. O arkasından, cenazenin arkasından mezarlığa kadar gitmiş. Dorun? Deve. Devenin küçüğü. Hayvan, deve çok kincidir. Ana, hadiste de aynen anlatıyor. Deveye sen bir eziyet et, 10 sene sonra seni bu rüyaya acıya alırmış. Bu deve ağında namaz... Develer şeytanlardandır da, şeyh olduğu kadar. Yani? Develer şeytanlardandır ya. Yani cinlerden. Şeyh, doğada bir tanesi bunu nasıl anlamamız gerekiyor Mehmet abi? Ha? Nasıl anlayacağız bunu? Ne bileyim, söylenildiği gibi anla işte işe gelin. Biraz aç Mehmet abi şunu ya. Açılmamış bir şey, neyin açacak? Yani ben şunu demek istiyorum. Bir, mesela koyun ağında namaz kılayım mı diyor, kıl. Deve ağında kılayım mı, kılma diyor. Yani şimdi biz hadislerin dipnotunda şöyle yazıyor. Sen onları okumuyorsun da biz okuyoruz mecburen. Tabii. Şimdi devenin diyor pisliğiyle koyunun pisliği aynı değildir diyor. Bir buna binaen diyor. İki deve kincidir diyor. Namaz kılarken de diyor sahipsiz olduğu için diyor onu diyor tam korumasız anında gelip ısırgamayın diyor bu kadar. Şey mi Mustafa? Develer şeytandandır, ondan da olabilir. Hı? Ekler de ekler. Mustafa giden sonra ne zaman uğramıştı? Ve ilginç sorular da yazıyor. Okumuyor musun burada kitabı? Şimdi sorayım. Bu Japonların bir köpek yediğini biliyor musun? Japonlara? Çiğ çiğ böyle. Çiğ. Onlar köpek yiyor. Ya. Köpek yiyorlar ya. Tamam hadi bir çalın arkadaşlarım. Acayip mi onu tabii ya? Yani köpek yiyorlar. Ben televizyonda seyrediyorum. Kur'an'da onlar duyulan görecek. Yani yemiyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Ne düşünüyorum ya? Biz zavallı. Tırnak şey, ne derece şeydir? Elini yıkaman gerekiyor. Yani? Beslenmesi mi? He? Beslenmesi mi? Bekçi, çoban, yani av köpeği olarak beslenir. Bir de şey, günde onların bir kaç kat sevabı eksilir? 10 kırak. Oh. Yani caiz değil mi köpek beslenmek? Caiz. Ne demek şey? Tabii av köpeği olarak çoban köpeği. Avlan, köpek şey, çoban hariç şey. Niye köpekler beslenir o zaman? Ha? Niye köpek besleyecektin? Sadece kapının önünde havlasın diye mi? Sevecek. Bekçilik derken... Yok şey, ben onlara kaçayım. Önünde falan mı? Ücra bir yerde. Duruma göre, tamam. Eve almazsın. Hı? Yani şey, şimdi köy yerinde her taraf, bir sürü köyde köpek var. Kapının önünde, ya evdeyken içeri almayacak. Buna delil olarak ne veriyorsun Mehmet abi? İktidar onların delillerini kullanan. Nerede geliyor Mahmut abi? Riyaz Sarayı'nda sahilinde buluştum. Neydi? Riyaz Sarayı'nda. Bu kadınların... Kürtü tebessüm. Onu okudum da o mu getirdi? Ben bir zaman bir tilki buldum. Eskara. Ulan yoldan böyle geçti ama bir kürkü var. Ulan buna kürkü dedim. Yüz dözüm babama. Selam. Ulan eve var dedim aklıma geldi. Ulan bu yırtıcı bunun denizini de kullanama gitti. Ama bir birisine veririz. O gece camiye geliyorum radyoda. Bu sırada yani arazideki tilkilerde kuduruza yakın dikkat edin. Korkudan? Hemen plastiğini aldım, doğru çıkıp öldürdüm. Beş tane var. Ama kapıda imrenme. Onun olduğu gibi benim de ilmim olsa. Tamam mı? Benim de malum hüküm olsa değil, sebedebilirsin. Bu olabilir. İşte kıpkın kırılabilirsin. Ama hasar karandır. Bunu kastediyorum. Bir, ilimde. İki, Allah'ın ihsan ettiği malı gece gündüz Allah yolunda infak etmedi. Hasat? Evet, haram. Hasat mutlaka edersiniz de. Bir daha. Ne kadar? Mutlaka hasat vardır içinizde yani. Bunu edersiniz de bunu dışarıya mı döndürmeyin? Böyle bir şey var. Hasat etmemek gerekiyor. Hasat neden onun malı var? Bu ne demek? Yani diyor, fıtri olarak insanda haset etme şeyi vardır. Ve insanda küfür etme de vardır, iman etme de vardır. Sen iman edeceksin. Evet. Onun gibi herhalde de. Bunu dizide mi var? Kafir veya İslam'a daha tanışmamış, bilmemiş bir insan yanında çalışmak. Sizin gazette de var. Olanlar da şurada. Nasıl ya? Onlardan uzak durun. Değilse onlar gibisiniz. Bunu biraz açar bizim. Yani onlardan nasıl uzak durmak gerekir? İlişkilerde nereye kadar beraber, nereden sonra ayrılmak? Yoksa biz de onlar gibi, kalbimiz de onlarla beraber. İlişkilerdeki merhale, Allah ve Resulüne isyan olmayacak. Senin hareketlerinde isyan olacak. O kafirdir, sonra bilir. Allah'ın ayetleriyle, ayetlerine küfreden, istihza eden olmayacak. Buna mani olmalısın. Mani i̇stihza derken? Alay etme. Kimsene. Buna mani olmalısın. Mani olamazsın, oradan kalkıp gireceksin. Daha hala orada kalmaya devam edersen, sen de mutlaka onlara benzeyeceksin. Bu istihza bir örnek. Biraz açabilirim. Mesela Allah'ın ayetleriyle arayacağın tahsiller bu da olurmuş gibi ben küçümseyenler burada tatbik edilmez ne zaman için kanunları bu zamanda mümkün müdür gibi. Mesela dün akşamki o delikanlının sorduğu akıllı sorulsa Allah göstermesin küçümsemedir Allah'ın belirttiği hükümlerini. Biz yoktuk. Neyi sorduk hocam? Allah'ın belirttiği hükümlerini belirli adetlerinden sayma. Bunu şundan sorsa sayma. Onlara ait aslında bu Kur'an inkar edenlerin sözüdür. Onlar tarafından söylenmiştir. Ama Müslümanım diyenler de biraz daha biçimli böyle sarf ediyorlar. O zamana aitti. Ağız temizlemesi şerhi misvaklar naksat, nakasıdır şeriha. Ağzı temizlemesi, ağzı nasıl temizlerken temiz yerine gelsin de illa misvak değil diyor. Anladın mı? Evet. Bu gibi sözler aslında mahiyet olarak istihza alakalıdır. misvak bir ağacın ismi mi? Yoksa misvak böyle sivak yani misvak o ağaçtan sürter mi demek ki? Ha, yani sürtmenin ismi mi misvak burada? Tabii. O fiilin ismi. Tabii bunun adıdır. Şair kim? Şairin adı ne olursa olsun. Bu diyeceğiz. Şimdi onu sormak istiyorum. Anladım. Yani misvak sürtmek ise neyi sürtmeniz demek? Yestak. Yani bu neyin olursa olsun manasında mı? Şimdi herhalde olursa olsun manasında mı? O ağaç kanatlıken yapıyorlar. O zaman demek ki onunla yapmak. Tabii. Öyle diyene kadar ağzı tımarmada yapın diye o da yeterdi. Eğer misvaktan maksat sadece ağız temizliği olsaydı her abdestte zaten Müslüman ağzını mazmaza yapıyor. Bu yeter. Kadının talafatı yoktu. Yok ben. Peki Şeyh, bir insan nasıl mürted olur? İhtandan çıkar. Ne gibi hallerde mesela? Küfür itikadı derse. Biraz daha şey. Açık küfür itikadı. Tamam sana ne diyor? Mesela Allah'tan gayrından yardım istediğini düştük bir ihtandan çıkar. Bu onun hükmünden mi mürtettir? Evet tabii. Peki şu an, yani şimdi diyelim ki tamam belki Türkiye toplumunda bir takım şeyler duymamış. Yani hükmet ikamesi olunmadığından dolayı evet şirk üzere ama diyelim ki mesela tevhidi anlamış biri olarak yani bir bizim şey ele alalım. Böyle birinin ne gibi bir halde anladın mı? Ne gibi bir fiilden şey yaparsa mürted olur? Yani mürted, İslam'ın komplelerine herhangi bir emri mesela namazı temel. Bu adam namazı Türkiye olduğunu bilir. Ve bu adam artık bir tane yani şirk unsurlarını hepsini tanıyor. İşte tasavvuftaki yani bugünkü artık modern müşriklerin neyse bir takım şeylerin şirk ve küfür olduğunu biliyor. Ve bu adam namazın terkinin mesela küfür ve şey olduğunu biliyor. Diğerlerine kabul ama bu adam namazı terk etse. Bunun hükmü ne? Yani meselenin hükmünü öğrenmek için şey yapıyorum şey yani herhangi bir şey için değil. Yani buna mürtettir diyebilir miyiz? Ben anlayamayınca İstanbul'da ne yapacağımı yani nasıl cevap şey ben bir daha anlatayım. Şimdi sen hayır. Şimdi sen bana sadece kendi anlatırım. Eğer anlayamadıysam bir daha tekrarlayın. Şimdi ben yani siz bana İslam'ı yani terbiyeyi güzelce anlatırsınız. Ben anladın mı şey? İlahiyatçılar vardı. Bir abdest meselesi oldu da sen ne diyorsun dedim ya. Düşünün bu seviyede daha bir Hanefi abdesti bozan şeyin delilini bilmezse ne günlere kaldık düşünmüyor musunuz dedim. Oradan sadece birisi Mertçe'ye konuşmuştu. Şeyin olduğu yer Arif'in. Doktordu hani. Doktora yapıyormuş. Şurada oturuyordu hocam. Orada mıydı? Aha. Bak o çok efendice. Hocam biz sadece ilmihal okup geçiyoruz dedi. En efendi o adam değil mi? Burada bunu davranan. En son kalkarken hani izin ötmek isteyemezdi burada oturan bir hoca. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Şimdi bu gibi sözler bazen oluyor. Ama bu da şimdi Taceddin kalkıp bunu dese Taceddin'in saçı sakalı simsiyah. Benim saçım sakalım bembeyaz. Ona farklı tepki, bana farklı tepki gösterir mi? Bunun bir yeri var. Şef sizde boyaz. Ebu Said bunu yaptı diye sen yapamazsın. Adam beni böyle gördüğünde en azından bana 60 yaş veriyorlar. Kimse 48 demiyor. Bunun da bir avantası var. Beyaz abdestin yazı 49 var. Efendim? 49 diyorsun. Bunun bir avantası var. Ama daha genç görünüşlü olsan o size belki onlar da tahammül etmez orada. Yani, makul yani etmezdi. Onun için daha bir şeyleri çok denkli kullanmak gerekiyor. Buna mecburuz. Onun için bak rahatsız eden şeyler bize dönüp muhakeme edilirse büyük. Dışarıya dönüp muhakeme edilirse bu abes oluyor. Kendimizi korumak için hep beraber Yani ben bütün bunları anlatırken demin o cami meselesinde misal verdiğim gibi yapmıyor değil, insan yalnız kaldı mı yani şuurunda olmayacak bazı hareketlerde bulunur. Ama herkes birbirinin burada Allah'tan korksun. Bunu yapma, bu olmaz. Nasihati kabul etmemeli. Nasihati reddetmemeli. Bu bir. Ha. Bu şekilde kim gelirse gelsin bunu yapma dediğinde bir reddiye olmamalı. Ama hoşlanmayan tarafı diyeyim bak. Taceddin'i tutup, ulan daha senin sıçtığın bok kurumadı. Bu denmez çocuklar. Bunu Taceddin'in dememesi gerekiyor. Kızdığında der adam gibi, ulan sen de kaç paralık adamsın, dün ayrancı olmadan bugün laklakçı oldun. Ama birbirimize mani olmalıyız bunda. Bu denmemeli. Yani bizi rahatsız eden bu değilse, burada tebliğ olur. Burada dava olur. Ve bunu da Taceddin'in yapacağını herkes biliyor burada. Bunu basa kimseye söylemiyor zaten kimse. Ha. Bunu yapacağını, yani bunu benim kendi yüzüne de dememem gerekiyor ama bu kadar güzel hizmetin, gayretin olacağı bir yerde 2-3 yani değerli olmayan meselelerle buna Rize de gelirse bu hiç hoş olmaz. Toptan getiriyorsun. Burada olacak, bu olur yani. Bunu ister istemez kabullendiler var. Tam meyve toplama zamanı. İnanın şu ortamda yani polis bile bizden rahatsız değil bak. Yani ahım şahım rahatsız değil bizden bak. Biz söyleyeceğimizi söylüyoruz. Neden? Bizim müşkülatımız dini meseleler. Ama biz onların yaptığı dine karşı kötü durumlarını yani göz kapıyor, hazmediyor, taviz veriyor değiliz. Bizim en büyük müşkülatımız, bizim tevhidi anlamamız gerekir diyoruz. Onlar buna bir şey demiyorlar. Bizim için çok güzel bir meydan bu. Öbürküleri daha akidesini bilmiyor doğru dürüst. Bunu düzeltelim, baştakini düzeltelim gibi gayretleri hak ediyorlar. Bunu benim bu sırada yani ifade ettiğim gibi Allah Resulü'nün zamanında yaşasın şeriat diye bir sloganla ortaya çıkıp da bağırma yoktur. Olmamıştır. Allah Resulü'nün üslubunda olmayan bir şeyi sen yaparsan, yaşasın şeriat dersen, bir iki ipsiz çıkar, kahrolsun şeriat der namussuz. O zaman tutup onun ağzını burnunu kırman gerekir senin. Ama sen önce diyorsun böyle. Onun için biz yaşasın şeriat diye bağırmayacağız, şeriat yaşansın demeliyiz. Ve şeriatın yaşanmasını gündeme getirmeliyiz. Biz bunları def etmeliyiz. Yani bir, iki, hepimizin birileriyle, bir başkasıyla, bir onuyla, yani ufak tefek müşkülatlar olur. Bunu silmek mümkün değil. Ama bu bizde olmasın. Bu bizde olmamalıdır. Tabii yine de bak mecburen bu risaleleri dağıttıklarında Mustafa Hoca rahatsızlığını İstanbul'da birisine söylemiş. Ya bu Ebu Said'e zulüm, bu olmasın demiş. Mustafa'nın yapması gerekeni buydu. O da ister istemez yani öyle zannediyorum onun da gitseniz kendisine sorsanız herhalde kendisini en yakın hissettiği biz olmalıyız. Eğer birilerini ben sevmiyorum istemiyorum gelmesin dediyse o nefsi bir müşkülattan demiştir. Hakikaten içinde olduğundan yani olarak bunu dediğine ben inanmıyorum. Ben akidem düzgün, ben Müslümanım, tevhid ehliyim diyen birisi bunu diyemez. Dese dese nefislendir. Onun için benim bir Abdullah Yolcu diye birisi var onunla da gündeme getirdim. Burada herhangi bir akidesi düzgün Müslüman bir araya gelemiyorsa dini bir müşkülattan değil. Dini müşkülat diyorsa bu Allah ve Resulüne iftiradır. Nefsidir bunlar. Nefsi dememiz, kendimizi tenkit etmemiz daha güzel değil mi? Allah'ın dinini tenkit edeceğine, dini meseleden, dini bir müşkülat diyeceğine bu denmez. Ama nefsi, bunu kabullenmeli. Bu nefsidir. O zaman biz ne yapacağız? Nefsimizi yıkacağız. İçmeyin ya, sıkıntı. Bana kuyruğun değil mi? Çayın orada mı sen? Burada kendim. Soğutmayın ulan. Bunu yıkmaya çalışmalıyız. Biz buna mecburuz. Tamam. Normal yani benim önceki de dedim. Geçti Mustafa da en son ben ona da burada Taceddin'le kırıcı konuştuktan sonra Mustafa'ya da aynısını dedim. Daha Muhammed Çavuş var, Çelebi var. Sen ahlaksız, terbiyesiz birisisin dedim. Bu kafayla sen de burada tebliğ yapamazsın dedim. Muhammed Çavuş'un yanında neden dedim? Muhammed Çavuş da biliyor. Ama onun da bunu yıkması gerekir. Tamam. O burada Arapçayı kitap sünnetle amel edenlerden en iyi bilen mi? Arapça bilen arkadaşlar oraya gitmeli, sohbete buraya gelmeli. Yani dışarıdaki birisi bunu hissetmemeli. Neden iki yerimiz var derse, biz orayı çocuklara hasrettik. Arapça okuyorlar. Burada da bir sohbet için toplanıyoruz denilir. Niye sizi bir arada görmüyoruz? Ya görüyorsun, Taceddin kalkar, Mustafa yaşça da büyük. Taceddin kalkar, hocam nasılsın, iyi misin? Tamam, de, bitti bu kadar, çek gel. Ben oraya gidiyorum der. En azından bunu der mi? Bu da güzel bir silah olur. Bunu yapabiliriz biz. Yani bir tasavvufçuya tebliğ için giderken, bir mezhepliğe tebliğ için giderken, bir hadis inkarcısına tebliğ için giderken, eğer Mustafa'ya gidemiyorsak biz, bu bizdeki bir noksanlıktır. Onun için dün akşam çocuğu anlatırken de gördünüz, sahabeler harp için karşılaştıkları halde önlerini gömüşlerdir birbirlerini, biliyor musunuz? Bu benim kardeşimiz diye. Yani vuruşabiliyor, herhangi bir müşkülattan dolayı buna rağmen cenazesini kaldırıyor. Ve birbirine yalan söyleyemiyorlar. Neden? Bu nefis değil. Nefsi olan müşkülatları Allah bağışlayabilir. Ama bu tip bir şey, Allah'a, Resulüne yalan iftira etmek, bir Müslümanın korunması gereken tevhid hukukunu çiğneme, bu gariptir. Yani akidesi bozuk tasavvufçuya gösterdiğin saygının herhalde kat katını akidesi düzgün Müslüman dediğin bir adama daha fazla göstermen gerekmiyor mu? Tevhid bunu ister. Tevhid eğri, tevhide saygı duyan adamdır. O adamın ne kadar kötü tarafı olursa olsun, tevhidi varsa tevhide eğrine saygı duyuyorlar. O da mecbur buna. Birileri de gidip, ya işte Mustafa kabul etmiyor deyip susturmayacaksın. Mustafa Hoca, sen de saygı duyma mecburiyetindesin. Senin de yapman lazım. Olmaz. Diyor. Allah Azze ve Celle'nin kabul edeceği iki rekat bana daha sevimlidir diyor. Çünkü seferde iki rekat kılınır. Hazreti Osman namaz kıldırırken, Mesud da orada, İbn-i Mesud, Osman'a uyup da dört kılıyor. Arkasından yakalıyorlar, sen böyle böyle dedin, ama tuttum bir de dört kıldım buna şimdi. Münafıklar bundan istifade edeceklerdi diyor. Ben yine aynı sözümdeyim diyor. Evet. Çünkü fitne bundan daha büyük olacaktı. O mesela namazın terkine küfür değil dediği zaman biz de evet dememiz mi gerekiyor? Evet demeyeceğim. Evet de demiyorum. Ama ortamı münakaşadan çok ilmi. Sen şimdi onu konuşamazsın. Eğer siz normal bir havada olsaydınız namazın terkini siz konuşmayın Mustafa'yla. Bunu bir akşam ben Hüseyin'e anlattım. Bazı sözler var aynıdır ama söyleyen farklı. Aynı yaşta bir iş ederim diyen adama her kim Allah Resulü namazı gibi namaz kılmak istiyorsa da kılsın diyor. Ve adamlar bak haddi koruyabiliyor. Efendim? Tamam. Ben seni aldım. Ben seni aldım. Ben seni aldım. Ben seni aldım. Tamam, cahil, bilmeyen olabilir. Aradan bir ay geçmedi, bunlar da gitmek lazım İstanbul'daydı. Tamam, sen gel. Ne oldu? Ya dedi, bu dedi, Fatih benden dedi, kitap istemiş. 18 milyon tutuyordu oradaki parayla. Sizin İsmail'de Belçika'dan kefil oluyor dedi, dinliyor musun? Dinliyorum. Sakın vermeyin. Sakın verme. Ödeyeme, ödemez demiyorum ama aydın. Ödeyememe imkanı olur bu adamın. Böyle. Ona bana bir senet diyorlar. Ah, ben şu senede bakayım dedi. Senede aldım, altta imzası var. Herhangi bir müşkülatta İstanbul mahkemelerinde mahkemelerine kabul ederim. Bunu fotoğrafı çıkıyor bana. Çekti fotoğrafı diyor, koydu. Ondan sonra oradan İsmail'e telefon ettim. Aptallık yapıp buna kefil olmayaydı. Bu adam Yenda'da, orada, burada milyonları yani dolandırmış, müşkülatıyla bilinen bir adam dedi. Kefil olmaydı, geldi sadece, tamam dedi, bıraktı. Geldi bu şimdi, başladı yine tekrar. Sen de müşkülsün dedim, gene kaydettim. Tost dedim. Nasıl? Aha! Ama şimdi, ben hiç gerek yapmadım. O garibanın gönül rızasıyla mı yaptılar? Sana olunca demek mazur, onlar olunca ki bir daha yapmam dedim. Sert değil, müşrik oldun şimdi dedim. Tövbe ederim dedim. Ne yapar ne yap şimdi müşriklikten geldi. Mesela değil mi? Sen bana göre müşrik değilsin dedim. Ondan sonra gitti. Gene geldi şimdi bu. Bir daha tövbe ettim dedi, öyle şey vermiyor. İyi, tövbe ettiysen kendine göre ettim. Ama dedi ben şirke düşmem dedi. Adapazarı'ndan nasıl geldim dedim. Otobüsteydim. Şu bileti bir verir mi dedim. Aldım bileti, arka komşuna bir okula koyayım dedim. Bu bilet alıp parayı veren herhangi bir hukuki müşkülatta İstanbul mahkemelerinde mahkum edilmeyi kabul etmiştir diyor. Aynen böyle yapar dedim. Gözler attı şimdi, gene müşriksin sen dedim. Bundan kurtulamaz. Şimdi bir dönüyor, yani kuyruk acısı fırtınıyor. Bütün o meselede en sonunda bilet almayacağım dedi. Ne oldu? bu Enes'ten bizim bütün bantları alıyor. Bantları kendi sesiyle banta alıyor. Kaleme alıyor. Enes'ten alıp geldiği bantlara. Allah Allah. Ne? Kendi sesiyle? Yani bütün bantlar var. Bizim bantlar. Ondan sonra bizim namaz kitabını, Ulum Risalesini, Ankara'da bu dedeler var ya, dedelere bizim. Fatih, bu kitap kimin? Görüyorum kim bastıysa dedim. Bu kitaplar sende var mı? Ne yapacaksın orada yazılı işte değil mi? Ulan demiş, Ebu Said'in kitabını çaldır, ondan sonra benim adım diyorsun. Yani ben kendim de bana sordular, ben sorun böyle, bu kitaplar var mı derseniz anlayabilirsiniz dedi. Bana dedi, böyle böyle demişim, doğru dedim. Niye benim kitabımı böyle çaldın? Dedi, geçen mahkemeye gibi verme şeyiniz var mı hocam böyle? yok yani. Daha bizim ne var dedi, bir oğlum gibi küçüldü. Ama ben sadece onu yaptığı işin kötülüğüne. Dedi ki, senet dedi, böyle hat mı koymuş dedi, yazılamaz mı? Yaz. Selef'in kitabına sen ben tutup Bukhari'nin adını siler de Bukhari'yi ben yazdım desem olur mu dedi. Ben verdiğim adı istedim. Bukhari diyor. Sen de dersin bunu mutlu aldık diyelim. Ne yapayım? Fırat'ın dersini o kadar bahsettim. Ondan kolay gelmiş. Şey bu. Ama şu garime giden bir taraf var. Bu askerlik yapmamış biliyor musun? Kazada bu yakalanıyor. Üvvet yüzlerine katışmıyorlar. Yakalandığında polisler bunu yine bakıyorlar. Çok garip. Çok ilginç, evet. Bu işte adamlara anlatmak... Ayağı sakatıyor hocam. O yeni çıktı. O daha yeni yaptılar. Yeni yaptılar. Sen de diyor. Orada bir söyle. Terbiyesizlik yapalım. Yok, terbiyesizlik falan yapmadık. Sen de bir terbiyesizlik yapıyordun Taci Pınar. Sabahtan beri oturuşun o kadar ayağını uzatmışsın. Gerdeşim. Ayağını kırıldı kazara. Senin de ayağın sakat. Ayağı sakat diye iki elini arkaya yapıp iner gibi mi oturması gerekir canım? Ayağı sakatsana ya. Onu takılmazsın yani, o kendisini düşünür. Yani tamam. Ama seviyesi çok küçük. Onu Abdurrahman'la bir kapıştır. Velle danina, velle tani şeyine. Hah. Ooo, şimdi okuyun deneyecek ama. Bankta ne diyor biliyor musun? Yani, şey, Musa demiş ki, Ebu Said'in ilgini var mı diyor. O Mesut diyor ki, yok gel diyor. Ona ben metin, bir metin. Hocam çektim diye karıştırttım böyle olsun. Metin diyor, metin, vayet diyor. Bu da diyor ki yok, ilmi yok diyor ama diyor Arapçası var diyor. Ona bir şey diyemem. Muhammed var, ilmi yok ama diyor Arapçası var diyor. Arapçada müşkülatı var mı diyor, yok diyor. Arapça diyor, orada kalmış, okumak var diyor. Arapçada yok diyor. Abdurrahman abi kardeşim diyor, o da kardeşim. Çocuk! Abim yanımda oturuyorlar şimdi. Dur! Abdurrahman bu senin kardeşin mi dedim. Müslüman değil mi dedi. Fatih dedim, kardeşim dedi. Abdurrahman çıkar şimdi bu pasaportunu bakayım, tutuyorum dedim. Muhammed Fatih bir görsün dedim. Çıkardı. Fatih bu ne dedim? Müşrik dedi. Kardeşim dedim. Önce dedi ki sen dedi Arap uzmanı çalışıyorsun. Ulan müşrik dediğin adama niye kardeşim diyor namussuzluk yapıyor? Erkek ol bari dedi. Tamam mı? Aralarını öyle bir takmışlar. Şimdi bir yakalasın bu şeyle. Metin mi? Gezdiği adamla. Mesela İsmail Çoban nasıl bununla şey yapar? İsmail Çoban nasıl kurban için? İsmail Çoban daha güzel yapmış. Dedim canım, dedim sen onun faydasına göre kafirsin, diyor ki olabilir diyor. Öyle mi? Ebu Bekir diyor. Bana ne gördün? Kim? Diğer kurban şimdi bu şahat dağıttıkları kişiler ya, okumadan da müyette bir gösterdiğiniz gibi bir şey tavır takınarak dolaşıyor piyasada. Hiç görmüyorum ben ya. Abi pek yansaydım. Aslında o İsmail'in ben abisini çarpmam, ben İsmail'in abisini çarpmam olduğunu düşünmedim. Abisi? Ebu Bekir var Ankara'da. Abisi değil hocam, abisi. Bu Beygir abisi. Abisi. Onu, o bankta var şimdi, onu ben bir çarptım. Gerçekten beygir yani. Bu şimdi fakülte mezunu gibi hava geçiyor. Beraber de daha mı? Bu ses çıkaramadı belki canım, onu da çarpmıştık o zaman. Şey, Arasman abi. Ben zaten onu buraya, yani sizinle münakaş ettirmek için getirmişler. Güzel gitti. Mustafa ikrar ettin ama. Herkesle konuşuyor hocam. Ya sen gideceğin bir şey. Ya onundan bir kazık yiyin. Mesela derici bir yemiş ya. Kazık yedikten sonra, az önce yaptılar bak onu almışsın. Olamaz, neyince mi böyle diyor? Fatih Parakı'na senelerce namussuzluk yaptım ama yine birbirimize demedim dedim. Ben umurumda değil yaptığı terdi iş dedim. Ama şimdi Fatih'e gidin kafir derim dedi. Niye dedi? Çünkü sünnetin kafirisi oldu gitmiştir iş. Hem de dilimle bunu yapıyor dedi. Şu an Fatih'e ki onu dedi. Şu an sana kafir derim dedim. Bak bu ana kadar diyemiyor bunu dedi. Sünnet vahidir demiyor, vahidendir. Sünnet vahidir, sünnet diyor vahid değildir ama diyor vahidendir. Dendir vallahi. Bu yeni tarzı. Eğer vahiy olsa diyor sahih, zayıf olur mu? Güzel oldu biliyor musun? Bu dangalak İsmet Deyveli'nin gizlediği çok şeyi bu açığa çıkaracak. Bir zaman Mustafa Bursa'daydı, İsmet Deyveli'yle konuşmuş. Bana dedi, Muhammed abi onda Kur'an inkarcılığı da var abi, baktı neredeydi. Kur'an mahluk sözü de var ama yani ben sadece kelimelerden tuttum dedi. Fatih şimdi bunu çıkaracak bak ortaya. Bu İsmet Deyveli için de güzel oldu. Yani onu tam deşifre edecek. Fatih biraz dangalak böyle. Deyveli'yi çağıralım mı? Ha Abdülkadir. Bir kişi işte Allah izni versin. Ben bakalım bir geç. Teyipsiz gitmemeliydim. Teyipi kabul etmedi Zeyber'i. Başkalarını kabul etmediler. Demiştim. Ama ben bunu biliyordum. Çünkü bu türlü kazıya birkaç kere gittim ben. Teyipi almayınca adam teyipim demedim şey oldu. Orada da zaten işte o hocayla sınav kurbanlarda. Biri teyipi alabilir miyiz falan dediler. Kabul etmedi. Hayır sormayacak. Kabul etmedi. Hayır gitti. Şöyle diyor hocam. Hocaya ne diyor? Acayip sinirli. Mehmet abi sana ne diyor? Aslında kızmayın. Hatta... Mehmet abi. Efendim? Kasette ne diyor sana? Bana mı? Ben Mehmet Fatih. Hangisinden? Mehmet Fatih'in dediği sana. Musa'nın oradan. Ne diyor? Bu ne diyor? Adını bir kafir diyor. Tekir ediyor. Efendim? Hocaya. Anlıyorum nasıl gerekiyor. Öyle bir şeye gitmeden diyor, münazifini bilirim diyor. Şimdi iki kelimeyle onu tuttun mu bitmiştir. Olduğu yerde tuttunuz. Şükrü aşınlarım. Şimdi hoca zaten laf salatası yapmadı dedi. Mesela mı dedi ona? Laf salatası yapmadı yani. Açık olalım dedi. O da hemen şey etti zaten. Kızdı. Şu hocam bu dünyanın meselesi mi? Sanırım. Sadık bir diyemeyiz. Ve girdiği bölge. Ondan sonra astrologların söylediği bazı sözler var diyor. Bunlara katiyen biz yanaşamayız diyor. Mesela biz yeryüzünü dümdüz yaptık diyor. Anlatabildim mi? Allah dümdüz yaptıysa sen dümdüz değildir diyemezsin bu söze karşı diyor. Şeyh bin Baz'ın dediği bu. Şey sonundaki tekfir mesela senin. Yani tekfir etmesin. Yani dönmez diye. Ya da evet. Yani katılama mı diyorsunuz? Çok farklı anlayarak şey yapıyorlar. Ve o şeklin bazen bağladığı yer, Allah Azze ve Celle'nin sarı ifadesini gördüğü halde bunun aksini iddia eden ayeti inkar etmiştir diyor. Bazen getirdiği o. Yani dünya böyledir diyeni tekfir etme gibi bir olayı yok. Hem de dese bile bu şeklin bazı bağlar. Ne işi var şeklin bazı Türkiye'de? Senin şeyini yok. Ya ondan senin cürünü onu. Bu uçak kalkma meselesini almış. Anana ben demiştim. Evet dedim. Dediğin gibi dedim. Ben şöyle soru sorsam. Uçak dedim, kalktığında dedim, dünyanın böyle döndüğünü kabul et. Tokyo'ya giderken havada şöyle dursun, Tokyo altına geldiğinde inersin dedim. Ona göre öbür istikende atmosferle dönüyor. Şimdi atmosferle dönmesi hiçbir şey ifade etmez ki. Atmosfer dünyanın dönmesinden etrafını şeyini alıyor. Şöyle bir duman ortasını düşün. Ortasına bir şey koy, dönder. Dumanı kendi helezonuna alır değil mi? Böyle. Atmosferin görünüşü budur. Nasıl? Buralar duymuyor. Boşver. Bir de burada bir patlak vermesin. Yok bu böyle bir iddia ettiğimiz bir şey yok ve iman meselesi. Hayır alakası etmez. Ben astrolog... Nerede geçiyor hocam oraya? Yani hiçbir astrolog. Hiçbir hadis kitabında da yok. Ali Ülker'in Mevzadisler kitabında var. Türkçe çevirmişti. Hadis kitabı değil. Şey, uydurmalı. Mevzadisler. Bir de onu dediğinizi tanıyor musun? İstanbul'da. Kendi oğlum. Nereli? Aslan, biraz da olsa gerek. Trabzonlu hocam, Laz. Yok, Laz değil. Laz ya. Kendini şeyde Iraklı zannediyor. Tamam. Bildin mi? Şimdi ben kim diye tamam. Kuzey Irak'lıyım der. Senin şiven o değil dedim. Hem de çok yakında karşı. Bundan 2-3 hafta önce karşılaştık. Bir Arapça kitapçıktan bir yer anlattın orada. Evet, de bakayım. Bir zamanlar bundan 2 sene falan önce buraya gelmişti de. O zaman dava etmişlerdi bende. Ben de gittim tabi. Nasıl? İşte senin söylediğin hadis uydurma. Sen kâmirsin, dolayısıyla ben seninle konuşmam bana dedi ve çekti gitti dedi. acaba bunun doğruluğunu öğrenir miyiz yani? Ne kadar? Hacer sağlam mı? İtibat edin mi? Böyle bir şey var mı hocam? Şuraya kadar doğru. Ben bazen böyle bir nasibet olduğu zamanı tamam, benim takassüsü hadis değil, değil. Bunu değil. Ama belki öyle birisine sen bu rivayet zayıftır, uydurma da demiş olabilir. Bu denilir, olduğu zaman. Evet, tabii. Ama sen kafirsin. Ramazan abi. Sen müsait. Buradan katiyen de denilir ama. Evet. Buna mı? Tamam. Denmez böyle, değil mi? Tabi usulü... Bunu meğerse başka bir kasıtla demiş. Yani benimle konuşurken dikkat et. Evet. Tipinde böyle demiş. Tabi sohbetin devamında bunu biraz daha hissettirir şekilde tekrar edince ben Hızeler güldüm. Yani güldüm. Ben çok gördüm böyle dedi. Okuyan. Ama benim gibisini görmemişindir dedi. Tabi las kökenini görmedim dedi. Tam ilk defa oluyor bu falan dedi. Böyle bir iki şey oldu ona çırpar gibi falan. Ondan sonra bir mevzuya gidip benimle konuşmaya başladık, sen konuşma bu mevzuda dedim. Neden dedim? Ben bu sene Arapçadan başka bir şey okumadım orada. Bundan başka bir şey de bilmezsiniz dedi. Ama pek böyle kırıcı bir şey geçmedi. Hadi elindeler. Ben sizinle konuşmam dediği için gideceğim, önden bir şey gideceğim. Tabii. Kadıcan, bir şey. Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud. Yok, şu şekilde geliyor. Allah Resulü Mavi'ye bir elçi gönderiyor, güne gidin, bir kalan gönderiyor, güne gidin onu çağırın. Oraya diyor ki yemek yiyor. Allah Allah doyurasın. Buna hakarete giriliyor. İkinci bir şey daha vardı. Yani Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyormuş. Yani söyleyeyim. Rejim ayetini. Rejim ayetini işte keçiyle dolayı. Bu genellikle bu Akabe camiasının isimleri. Mustafa İslam. Şimdi... Bunlar Mahdi'ye hakarete gidiliyor, öbürüyle de... Allah Resulü böyle dedi diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in her insan gibi kızdı, sinirlendi. Hatta bazı hadislerde nakleder. Ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini yazardım.

erkek ve ihtiyar, erkek ve evli olan erkek ve kadını recmedin ayetinin nesli budur. Bazen yani tafsiratı kalmıyor, mücmel alıyor, tafsirat hadise kalıyor. Bu Allah'ın istediği gibi yapmasıdır. 14 tane sahabeden gelmiştir ve bunun münakaşası da biter. Onlar rejimi inkar etmek için hasreten o keçi yeme hadisesini getirirler. Keçi yemiştir o sayfaya ama keçi yedi diye nesledilmemiştir. Benim şu an Kur'an'ı bir keçi kenarda bulup alıp yese de Kur'an'ı keçi Kur'an'ı imhan etti diyeceğiz. Bu mantıklı olmaz. İstanbul'u bu şeyde Yahudileşme temayülünü de nakleder. Kitabın adı güzel ama kitabın kendisinde Yahudileşme temayülü vardır. Nes kolayı, başka neydi? Nes açıklama, beyan böyle çok vardır ve sünnet Kur'an'ı neskeder dediğimizde açıklar manasındadır. Onun için bunun adedini tespit etmek mümkün değildir. Hükmü ele alırsın, hadislerle açıklarsın, orada nasıl bir nesk olayını geçtiğini bilirsin. Ama hüküm iptal manasında katliyetle sünnetin, yani Kur'an'ı iptal edeceği bir şey mevzubahis değildir. Hocam bunlar şimdi normalde hadisin bağlayıcılığını şimdi onları zayıflatmak, ortadan kaldırmak için. Bunlar diyorlar ki sen nasıl hadisi Allah'ın kitabı gibi hüküm koyucu kabul edersin? Yani bu mümkün değil. Diyoruz ki şirkle şüpheyle yaklaşılan bir kitabın insan hayatında bağlayıcılık noktası ne olabilir ki? Hadisi tamamen kaldırdığımız zaman sen bir yol göster bize yani. Hadisteki emri Allah'ın emri gibi alınca sen hadisi ayetle denk tutuyorsun. Diyor. Bu da mantıken mümkün olmadı. Kur'an'a Allah koruduğunu, Resulun sünnetinin bu denli bir korunmadığını, işte insanlar tarafından ekleme, çıkartma, zayıf hadis, uyduruk hadis gibi falan. Ondan sonra kendi mantıkları doğrultusunda, Bukhari ve Müslim'den olsun diye şeylerden olsun. Birilerinin sahibi, mütevazı olarak şudur budur demesi önemli değil. Bunlar kendi kafalarından isteyen istediği gibi, isteyen istediği hadise kendisi bir kayda koyuyor. Yani bir kural koyuyor. Bu hadis diyor, benim aklıma yatmıyor, aklıma yatmıyor. Veyahut da ufak çaplı şudur budur kaynaklı kuşaklardan bazı bu hadisler hakkında ileri geri konuşan bir şeyler bekliyor. Onun kendisi bir payanda geliyor, bir belli gibi, hüccet gibi. Bu şekilde bir hadise yaklaşımı var. Şimdi onların adamın anlayamadığı diyebiliriz de bilenlerin anlayamadığı demek biraz zordur. Şu gerçekler. Sünneti Kur'an'dan ayrı zannetmeleri onların doğruyu, sünnetin dindeki yerini anlamalarına çok büyük bir mani teşkil ediyor. Şimdi, sünnet Kur'an değil. Bir gerçek. Ama sünnet vahiydir. Hüküm koymada Kur'an'dan zerre kadar farklıdır. Bunu anlatabilir miyim? Şimdi, sünnet Kur'an değildir. Ama sünnet vahiydir, Kur'an gibi. Kur'an'ın vahiy oluşu şeklinde değil. Başka bir vahiydir. Yani. Ondan sonra sünnet aynen hükümde Kur'an seviyesindedir. Birimiz açın Bakara suresini. Bakara, aç Turan'dan Bakara suresini. Elinde maalesef. Aç bak. Yukarıdan. Bakara 143 aç. 143. Evet. Bak şimdi ayet-i kerime şu. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا senin halen üzerinde bulunduğun kıbleyi halen üzerinde bulunup sana kıble yaptığımız cihaz var ya oku onu 143 değil mi? Ve işte böyle sizi doğru bir caddeye çıkarıp ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki geç peygamber desin üzerinde şahit olsun kıbleyi buradan başlayayım mı? Evet. Kıbleyi mukaddeme durduğun, daha önce yöneldiğin Kâbe yapmışız da evet, sırf aynı yeri mi? Evet. Kıbleyi mukaddeme durduğun, daha önce yöneldiğin Kabe yapmışsın da sırf iki mi bu? Dükkanı hazırladı hocam. Kendi hazırlamış olduğu elma anlatıyor. Siz normal şeyde koyan bir tane film var. Karadan alıştıracağım. Karakter çekin. Ha aç onu. Nitekim insanlara şahit olmanız ve ondan daha aşağı. Gerçi kıblenin değiştirilmesi size bir vasat verilme kıldı. Sen üzerinde bulunduğun kıbleyi ise sırf peygambere uyanları. Dur şimdi bak. Sen üzerinde bulunduğun kıbleyi. Evet. وَنَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا. Senin şu üzerinde bulunduğun kıble var ya, sana kıble yaptığımız cihet var ya, bunu sırf Resul'e tabi olanlarla öpeceklerinde dönenler, Resul'e tabi olmayanları bilelim diye kıble yaptı. Oku. Sırf peygambere uyanları, öpecesi üzerine dönenlerden ayırt bilelim diye kıble yaptı. Güzel. Şimdi bu kıble nere? Senin halen üzerinde bulunduğun, sana kıble yaptığımız şu cihet var ya. İşçidirsin. Bunu sana niye kıble yaptık? Sırf sana uyanlarla uymayanları ayırt etmek için. Nere bu kıble? İşçidirsin. Nere bu kıble? Polis. Var mı burada? Yok, burada yok. Burada yok. Buranın devamında sadece bu kıblenin iptali, Mekke'nin yeni kıble tayin edilmesi var devamında. Evet. Ama halen şu üzerinde bulunduğun, sana kıble yaptığımız yer var ya, bunu neden yaptık biliyor musun? Resul'e tabi olanlarla olmayanları bilmek için diyor. Bir, bu kıbleyi kim tayin etmiş, önceki kıbleyi? Allah. Allah. Bak şimdi, kendine nispet ediyor. Buna, cehennem kıble tebbeti. Şu senin üzerinde bulunduğu sana kıble yaptığımız diyor. Allah yapmış şimdi. Güzel. Peki, Allah kıbleyi tayin etmiş. Neden etmiş? Ayırt etmek için. Sana tabi olanla olmayanları ayırt etmek için. Güzel. Nerede bu kıble? Kur'an'da böyle bir kıble tayini yok. İsim vermiyor. Evet. Sadece bundan sonraki kıblenin adı var. Evet hocam. Kâbe yapmıştım. Mescid-i Aksa'yı biz hadiste veriyoruz. Bu Mescid-i Aksa şimdi hiçbir yerinde şöyle bunu size şey yapayım. Evet. Bu ayet-i kerime Allah-u Azze ve Celle'nin Mescid-i Harem'i Müslümanlara kıble yapmadan önce başka bir kıbleye doğru namaz kılmalarını emretmiş olduğunu haber veriyor. Bunu şu ayetten öğreniyoruz. وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا. Senin halen namaz kılmak için dönmüş olduğun, üzerinde bulunduğun kıbleyi biz sırf Resul'e, sana tabi olanlarla öpçesi üzerinde dönenleri, sana tabi olanlar, olmayanları bilelim diye kıble yaptık. Bir, Mescid-i Harem'den önce Allah-u Teala'nın Müslümanlara namaz kılmalar için başka bir kıble tayin ettiğini gösterir. İki, hem de bunu sırf Resul'e tabi olanlarla olmayanları ayırt etmek için yaptığını haber veriyor. Evet. Üç, ne var ki Allah Azze ve Celle bu kıble tayinini kendisine nispet ettiği halde Kur'an'da böyle bir kıble tayininden bahseden bir tek ayet yok. Sadece ayetin devamında yeni tayin edilen Mescid-i Harem'den bahsedilmektedir. Bu da gösterir ki Kur'an'dan gayrı Allah-u Teala'nın emir ve emir, nehi ve beyanını içeren başka bir vahiy çeşidi var. Bunu anladınız mı şimdi? Eğer bu kıble Kur'an'da demiyorsa ama o kıbleyi neden tayin ettiğini zikrediyorsa, bu kıblenin tayin edilişi Kur'an'da yok. Mesela Hadis-i Şerif'te var. Bu da gösterir ki demek ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ın dışında emir ve nehi beyanlarını içeren bir vahiyin olduğunu gösterir. Bu da nedir? Bera İbni Azib'in hadisinde geldiği gibi Bera İbni Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 16 veya 17 ay Beytül Makdis'e müteveccihe namaz kıldı. Buhari ve Müslüm hadisi. Bu neyi gösteriyor şimdi? Kur'an dışında bir vahyin varlığını gösterir. Kur'an dışında bir emir ve nehyin varlığını gösterir. Peki, bunu niye yaptığını söylüyor Kur'an'da? Resul'e itaat edenler ve etmeyenleri bilelim diye. Demek ki burada şu mana çıkıyor. Resul'e itaat, Kur'an'ın içindeki emir ve nehyleri uygulamak değildir. Kur'an'ın içindeki emir ve nehyleri uygulamak Allah'a itaattir. Resul'e itaat, Kur'an'ın dışında yine Allah'ın izniyle gelen, Resul'ün ağzından gelen emir ve nehyleri uygulamaktır. Peki, Resul'e itaat, Allah'a itaattir sözünden maksat, yine Allah'tan gelen, Resul'ün ağzından çıkan sözleri tatbik etmek Allah'ın izniyle olmasındandır. Bu ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dışı gelen emir ve yasaklarına itaat Allah'ın izniylendir. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَاءَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Biz gönderdiğimiz her bir Resulü ancak Allah'ın izniyle itaat olunması için gönderdik diyor. Ayet-i Kerime'de Resullere itaatin ancak Allah-u Teala'nın izniyle olduğu haber verilmektedir. Bu da gösterir ki eğer Kur'an'da emredilen Resullere itaatin, yani Kur'an'da emredilen Resullere itaat var, Resullere itaat edin diye, bu itaatin doğrudan doğruya Kur'an'a ittiba demek manasında olsaydı, Kur'an'a itaat, Allah'a itaat olduğu için tekrar Allah'ın iznine tabi olması gerekmezdi. Bunu anlatabildim mi? Eğer Resul'e itaat doğrudan doğruya Kur'an'daki Allah'ın emir ve yasaklarına uymak manasında olsaydı, peki Resul'e itaat neden Allah'ın iznine tabi olması gerekirdi? Allah'ın iznine ihtiyacı olmazdı. Allah'ın iznine tabi olması ileride Resul'e itaat mevzubahis olduğundandır. Bunu da şimdi izah eden tekrar başka bir mevzuda bu ayetin devamında Haşr suresinde bir ayet-i kerime var. Açın Haşr suresini, 5'i. Onu da tamamen. Haşr kaçını okuyor? Haşr 5. Kaçını okuyor musun? Oku. Yanımı duyacağını kim? Değil, doğru verdikten sonra. Aslında Dücane'nin meali yok. Ahmet Hamdi yazdığını garip etmiş, evet. Herhangi bir hurma ağacı kestiniz veya kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyle tamam. ve onları rezil etmek için, zelil etmek için. Getir. Ve o fasıklığa teşhan edeceği kimdir? Güzel. Ne kata'atun min nimetin ev terakkiha fe bi iznillah. Veya kesmediğiniz kökleri üzere dikili bıraktığınız hurmaları var ya, bunun ikisi de Allah'ın izniyle. Bunu o kafirleri, fasıkları rezil etmek için yaptık diyor. Hani şu kestiğiniz, kesmediğiniz, dikili bıraktığınız ağaçlar var ya, neyden bahsediyor? Beni Kureyze, Beni Nadir kabilesine Allah Resulü'yle. Bunlar çok defa bu anlaşmayı bozdular. Allah Resulü onların üzerine hücum emretti. Onlar kalelerine sığındılar. Kalelere sığınınca Allah Resulü hurma ağaçlarını yakılıp kesilmesini istedi. Buhari Müslim'deki gelen hadis-i şerifte. Tuttular, kestiler, içlerine bir tereddüt geldi. Hatta onlardan şöyle diyen oldu. Muhammed böyle bir fesada emretmezdi. Ağacın kesilmesinin yasak olduğuna dair emirler vardır. Harbanında bile. Ama Muhammed bunu ne yaptı, sen bunu yapmazdın. Bazılar dediler ki Müslümanlar, ya biz kestik, günah var mı? Kesmediklerimiz için Resul'e isyan mı ediyoruz acaba? Şimdi bir tereddüt vardı. Bu nerede? Bu izan? Hadisler. Hadis-i şerifte. O ağaçların kesilme emri Kur'an'da mı? Kur'an dışı mı? Kur'an dışı. Kur'an dışı. Bu Kur'an'da olmadığına göre kimin emri, Resul size kes dediyse kesin. Bırakın dediyse bırakın. Çünkü o bizim iznimizden bunu yaptı. Bu da yine neyi gösteriyor? Resul'e itaat. Kur'an'ın içindeki emir ve nehirleri yapmak değil. Kur'an içindeki emir ve nehirleri yapmak Allah'a itaattir. Resul'e itaat, Kur'an dışı gelen emir ve nehirlerde ona uymak. Biz niye bunu sana kıble yaptık? Sana itaat edenle etmeyeni ayırt edelim diye. Bunu anlatabildim mi? Ve bu da gösteriyor ki Kur'an dışı Allah'ın emir ve nehirleri var. Bu da Resul'ünün diliyle bize aktardırdı. Onun için vahiy olarak Kur'an'dan başka bir tip arz eder. Bu da nedir? Bakın Kur'an'da vahiy kelimesine biz Resul'lere vahiy ettik diyor. Musa'nın anasına vahiy ettik diyor.